Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 7 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański kongres pracuje normalnie, ma zatwierdzić zwycięstwo w wyborach prezydenckich Joe Bidena. Nawet 3-4 miliony osób miesięcznie może być szczepionych przeciwko koronawirusowi w Polsce, mówi rzecznik rządu. Trzeci raz w historii Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni, więcej w sporcie. Cztery osoby zginęły, ponad 50 zostało zatrzymanych. To bilans dramatycznych wydarzeń w Waszyngtonie, który przedstawiła amerykańska policja. Do kongresu wtargnęli zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa, którzy chcieli nie dopuścić do zatwierdzenia zwycięstwa wyborczego Joe Bidena. Parlamentarzyści wstrzymali obrady i zostali ewakuowani. W nocy naszego czasu na Kapitolu wszystko wróciło do normy, a kongres wczesnym rankiem wznowił obrady. W Waszyngtonie obowiązuje godzina policyjna, a porządku pilnują wzmocnione siły federalne. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji. Napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Dodał, że wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Do sytuacji za oceanem odniósł się też w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier Jarosław Gowin. Wierzę w to, że sytuacja zostanie opanowana. Nie ma w mojej ocenie żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować wynik demokratycznych wyborów. Michał Baranowski z German Marshall Fund mówił w Polskim Radiu 24, że wydarzenia w Waszyngtonie nie mają precedensu w historii Stanów Zjednoczonych. Nie da się tego inaczej opisać, jak po prostu próba zamachu, na szczęście nieudana, na demokrację amerykańską, zatrzymanie procesu, który powinien być formalnością, czyli certyfikacja wyborów Joe Bidena na następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Największym problemem może w tym wszystkim jest to, że jest to nie tyle spontaniczny proces, co rzeczywiście taka próba rebelii podsycana przez obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański kongres wznowił liczenie głosów elektorskich w wyborach prezydenckich w grudniowym głosowaniu elektorów. Joe Biden otrzymał 306 głosów, a Donald Trump 232. W Waszyngtonie stan wyjątkowy będzie obowiązywał do 21 stycznia, czyli pierwszego dnia po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Polska jest przygotowana, aby miesięcznie szczepić przeciwko koronawirusowi od 3 do 4 milionów osób, zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. W Polskim Radiu 24 zaznaczył jednak, że problemem są dostawy zakontraktowane przez Komisję Europejską. Minister Müller dodał, że wspólny mechanizm zakupowy jest poważnie krytykowany w Europie. Tutaj wąskim gardłem są przede wszystkim dostawy szczepionek od producentów i ta krytyka dotycząca tego mechanizmu zakupowego europejskiego pojawia się w tej chwili we wszystkich stolicach krajów europejskich, ponieważ tak jak widzimy w Wielką Brytanię czy Izrael, tamte dostawy są w szerszym zakresie. Natomiast pod kątem struktur logistycznych my jesteśmy gotowi na to, aby szczepić kilka milionów osób miesięcznie. Szczepionkę na COVID-19 otrzymało w Polsce już ponad 153 tysiące osób. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. We Włoszech dziś i jutro złagodzone restrykcje sanitarne. Otwarte będą wszystkie sklepy, domy towarowe, bary i restauracje. Na terenie własnej gminy można się poruszać bez ograniczeń. Nadal nie można bez ważnych powodów podróżować między regionami, odpowiednikami polskich województw. Jak przedtem, od 22 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Bary i restauracje będą otwarte do 18. Do 22 będą mogły sprzedawać napoje i potrawy na wynos. Natomiast w najbliższy weekend nie będzie można opuszczać swojej gminy. Bary i restauracje nie będą mogły przyjmować klientów. Zamknięte będą centra handlowe, ale wszystkie inne sklepy będą otwarte do godziny 20. Od poniedziałku 11 stycznia restrykcje obowiązujące w poszczególnych regionach zależeć będą od tak zwanego współczynnika reprodukcji koronawirusa, który wskazuje, ile statystycznie osób zaraża jeden zakażony. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wirtualne zwiedzanie, muzyczne warsztaty, bajki, legendy czy nauka tańców dworskich. To czeka na dzieci i młodzież w ramach akcji Ferie po Królewsku. A z powodu pandemii propozycje 7 rezydencji królewskich są dostępne w przestrzeni wirtualnej. Na specjalne atrakcje online zaprasza Anna Marat z Łazienek Królewskich w Warszawie. W ramach akcji Ferie po Królewsku online Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zaprasza na zajęcia online, podczas których można będzie zagrać rolę w spektaklu, zrobić ekologiczny karmnik, wykonać gipsowy odlew oraz stworzyć drzewa pełne niezwykłych zimowych ptaków. Warsztaty, webinaria, przedstawienia, a to tylko niektóre z atrakcji. Patronem Ferii po Królewsku online jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja nie tylko wczorajszego dnia. Kamil Stoch, zwycięzcą turnieju czterech skoczni, tak naprawdę dopełnił formalności, prowadził wyraźnie po trzech konkursach. W ostatnim w Bischofshofen zdeklasował konkurencję drugiego Norwega Mariusa Lindvika i trzeciego Niemca Karla Geigera, wyprzedziło ponad 20 punktów. Komplementował go w wywiadzie dla TVP trener naszej kadry Michał Doleżal. Kamil jest kompletny skoczek. Sam skok jest złożony z więcej części. Kamil potrafi być po prostu jeden z najlepszych na świecie w każdym tym atutu i dlatego jest jednym z najlepszym skoczkiem w historii. Z wygranej Stocha cieszył się też 15 wczoraj, trzeci w klasyfikacji końcowej turnieju Dawid Kubacki. Najważniejsze jest oczywiście to pierwsze miejsce. Bardzo się cieszę, że Kamil je zdobył, chociaż za bardzo oporu tutaj dzisiaj nie miał od żadnego z nas. Bardzo zasłużył na tego trzeciego orła, będzie miał do kolekcji. To rzeczywiście trzecie zwycięstwo Stocha w turnieju czterech skoczni. Siódme miejsce zajął wczoraj Piotr Żyła, ósme Andrzej Stękała. W klasyfikacji łącznej cyklu Żyła był piąty, Stękała szósty. Brawo. Po skokach piłka ręczna i zwycięski początek eliminacji Mistrzostw Europy naszych szczypiornistów 29-24 ograli w Płocku Turcję. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną. We Włoszech, w Szlagierze, w Serie A lider tabeli AC Milan przegrał na San Siro z mistrzem kraju Juventusem 1-3. W bramce Juve oczywiście Wojciech Szczęsny. Napoli z Piotrem Zielińskim w podstawowym składzie zaskakująco 1-2 przegrał u siebie ze Specją. Inter też niespodziewanie w takim samym stosunku uległ Sampdorii. W Hiszpanii przełamanie Barcelony dzięki m.in. dwóm bramkom Messiego 3-2 pokonała w kraju Basków Athletic Bilbao, zaś Atletico Madryt sensacyjnie przegrało 0-1 w drugiej rundzie Pucharu Króla z trzecioligową Korneją. A w kraju siatkarze Jastrzębskiego Węgla bez problemów 3-0 pokonali GKS Katowice i ciągle są wiceliderami plus ligi. Prowadzi z dużą przewagą Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle i na sportowo usłyszą się Państwo po 17 z Adamem Maleckim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami w południowej i wschodniej Polsce, na wybrzeżu oraz na wschodzie deszcz. Poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg. Synoptycy przewidują, że w centrum kraju napada około 5 cm, od minus 1 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę, nie Marian? Nie bój nic, Barbara, w Media Expert jest czyszczenie magazynów, to też sobie taki kupimy. Ostatni dzień wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Za naszym oknem roboty, jak słychać, troszkę wiercenia, ale zaraz zamknę to okno, więc nie będzie tego już na antenie. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Prosimy o telefony i maile z zamówieniami. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Michał Kiłaniuka na początek. Oknem znowu szaro, buro i ponuro, więc musimy się muzyką delikatnie rozpieszczać, żeby było milej tego dnia. To teraz będzie coś z archiwum polskiej muzyki rockowej, czyli grupa RSC na prośbę pana Wojciecha i Życie jest teatrem. Kolejny raz w teatrze tym zmieniano dekoracje. Na pustej scenie w świetle ram zakryto stare tło. Zastąpi dramat, farsa znów, komedia i owacje. Odbije sufit brama i wybrzmi głośny śmiech. dawnych sztuk. Aktorzy włożą nowe, z tragedii nie zostanie nic, jak choćby sztuczne łzy. Tak wciąż się zmienia teatr ten, i który z widzów powie, czy można w jednej sztuce grać na pozór kilka ról. Przyjdzie do teatru, gdzie los składa każdy aktem, gdzie kwestie kończy czasem śmierć, gdzie głazem kocha i tkwi. Przyjdzie do teatru, gdzie błędę pisze czas, gdzie wciąż się czeka blask. Polski grupa RSC, Życie jest teatrem. Troszkę zapomniany zespół, niesłusznie, bo to był w latach 80. absolutnie wielki przebój. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Sylwia pisze: panie Tomku, u mnie też wiercą za ścianą, może by i tak czymś zagłuszyć. No, muzyka jest najlepsza, żeby zagłuszyć wiercenie, więc zagrajmy troszkę ostrzej. Ja chciałbym usłyszeć utwór Pilot i Magic. Never believe it's not so. been away, hey. Never seen a day break. Leaning on my pillow in the morning. Lazy day in bed. Music in my head. Crazy music playing in the morning. Pilot i Magic. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, chcę do domu. Nieuleczalnie chore dzieci nie lubią szpitali. Chcą być we własnym domu, z bliskimi. Alma Spej Hospicjum dla dzieci od ponad 12 lat zapewnia profesjonalną opiekę medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom w ich rodzinnych domach. Bo w domu najlepiej. Dołącz do nas i pomagaj naszym podopiecznym. Więcej na almaspej.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce muzyczna poczta UKF, więc Państwa muzyczne zachcianki spełniamy dzisiaj do godziny 9.50. Proszę dzwonić i pisać 22.7 Trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you. Pozdrawiam pana Grzegorza z Wrocławia, bo to on zamówi piosenkę grupy Placebo, Song to Say Goodbye. 22:07, telefon się rozgrzewa. Dzień dobry pani, mówi Bogdan z Wrocławia. Można też futenie zawter, obojętnie co. Woman trouble always in my life. Got a baby, but you'll never be my wife. Cause I know, baby. Yes, I know. When she got you, man, you'll never let me go. You see her in the street with a sparkling eye. Don't forget that she knows how to cry. Cause yeah, yes, I know. When she got you, man, you'll never let me go. She says, baby, that we never fight. I know I'm gonna treat you right. You won't be lonely, this I know. There's a time when women have got to go. Woman trouble always on my mind. My kind of woman I'll never find. No, baby. Yes, I know. When she got you, man, you'll never let go. In my life, I got a baby, but you'll never be my wife. Cause I know, baby. Yes, I know. When they got you, man, they'll never let me go. Grupa Ten Years After. No i prośba pana Łukasza o World in My Eyes grupy Depeche Mode. Grupa Depeche Mode. Dzień dobry. Poproszę mój kochany zespół, no wiadomo, jaki no Police i synchronizacja. We'll be right back. Synchronicity 2 i grupa The Police, a swoją drogą to Sting 2 u nas grał na żywo w Trójce swego czasu. No i to było niezwykle duże wydarzenie. A teraz będzie grupa Exodus i widok z góry najwyższej. A swoją drogą Exodus widziałem ostatni raz na żywo w Teatrze Dramatycznym podczas jednego ze spektakli. Jest taki polski zespół Exodus. Widok z góry najwyższej. Może być. Thank you. bał, że staniesz wysoko na szczycie, wielka radość, lecz to, co ujrzysz, tym całym światem zakołysze, bo obok twojej i tej nas są inne góry, jeszcze wyższe. Powróci natrętne pytanie, czy warto naprawdę było? Mozolnie stawiając krok za krokiem, odnosisz zwycięstwa nad losem i sobą, przecież im wyżej będziesz, tym zobaczyć możesz, jak pięknie jest dolinie. Jeden z najlepszych głosów w polskiej muzyce rockowej, Paweł Birula i grupa Exodus. To była Muzyczna Poczta UKF. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. ABS, ASR, ESP, AFS, TPM, From Assist, HBA, Key Hold Control, MS. Nawet w wersji przyspieszonej nie wymienimy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Karoq ma w standardzie. Teraz Skoda Karoq z upustem do 7000 zł. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. Witam Państwa bardzo serdecznie, Arkadiusz Rzekiert. Dziś moim gościem i informatorze ekonomicznym jest, jak zawsze w czwartek, Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, również witam serdecznie i wszystkiego dobrego dla Pana i dla Państwa w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Ja wraz ze słuchaczami dołączam się również do tych życzeń. Pani Malwino, w Warszawie, a przynajmniej pod Warszawą, lekko pruszy śnieżek. Jak tam Wrocław? No, też biało. To się często nie zdarzało w ubiegłym roku, a w tym roku nowa jakość, można powiedzieć. No, to zobaczymy, jak to będzie z tą nową jakością w tym roku. Dzisiaj spoglądamy z niepokojem, albo już może troszkę uspokojeni na to, co dzieje się za oceanem. Na notowania amerykańskich rynków. No i środa na Wall Street przyniosła solidne wzrosty części głównych. Są na nowych historycznych szczytach, mimo tego, że w tle przecież mamy zamieszki na Kapitolu i wybory w Georgii. Tak, wydawało się z polskiej przynajmniej perspektywy, że ten 6 stycznia będzie spokojnym dniem, ale ci, których oczy były zwrócone na Stany Zjednoczone, spodziewali się, że w dniu zatwierdzania wyników wyborów prezydenckich może być niespokojnie. Przewidywano mianowicie aktywność zwolenników prezydenta Trumpa, którzy podobnie jak ich lider nie godzą się z wynikiem elekcji, czy nie godzili się z wynikiem elekcji, w wyniku której Trump nie utrzymał najważniejszego stanowiska w tej amerykańskiej polityce. A przypomnijmy, że Trump też wielokrotnie nawoływał do odrzucenia wyników wyborów, grożąc batalią prawną, co zaszczepiło na rynkach swoistą niepewność, a niepewność czy chaos zazwyczaj negatywnie wpływają na nastroje inwestorów. I wczoraj mieliśmy do czynienia najpierw ze wzrostami spowodowanymi taką nadzieją na to, że oto wreszcie nadchodzi pewna polityczna stabilność, ale kiedy doszło do zamieszek na Kapitolu, wyhamowało to te wzrosty głównych indeksów na amerykańskiej giełdzie, więc był to dzień dosyć niespokojny. Zobaczymy, co przyniesie dzień dzisiejszy. Wydaje się, że sytuacja polityczna jest już jasna, więc jest szansa na tę ponowną nadzieję na stabilność. No, pamiętajmy też o tym, że to jest o tyle ważne dla nas wszystkich, że mamy do czynienia z bardzo ważnym rynkiem giełdowym, no i z największą póki co, chyba się jeszcze nie mylę, gospodarką światową na świecie. Zdecydowanie Ameryka jest punktem odniesienia również jeśli chodzi o rynki i zawsze inwestorzy także w Polsce spoglądają na to, co za oceanem się dzieje. To się nie zmieni, myślę, w kolejnych latach z całą pewnością. No to wracamy do kraju. Coraz więcej firm na skraju upadłości przeczytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Choć programy pomocowe uchroniły nas przed falą masowych bankructw, pandemia zwiększyła skalę niewypłacalności firm. No z tych najnowszych danych wynika, że skala, czy liczba przedsiębiorstw zgłaszających takie poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni wzrosła w ubiegłym roku o 1/5 względem roku poprzedniego. No i nie dziwi, że największe problemy odnotowali przedstawiciele sektora usług, który miał w czasie pandemii mocno ograniczone pole działania. To było hotelarstwo, to była gastronomia, ale też na przykład usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości również w jakimś zakresie okrojone, mimo że samego rynku kryzys tak mocno nie dotknął, jak się spodziewano. Druga ważna i mocno doświadczona część rynku to jest handel detaliczny, czyli sklepy. W zeszłym roku, jak wiemy, wielokrotnie okresowo wyłączane z działania. Przewidywania są takie, że ten rok 2021 wcale nie przyniesie dużo lepszych wieści w obszarze tej niewypłacalności czy bankructw, no bo będzie to też rok wyjścia z programów pomocowych, z tarcz, co bez wątpienia zachwieje wynikami wielu działalności, teraz jeszcze podłączonych do tej finansowej kruplówki. Pamiętajmy, że wiele z tych programów zakładało, że okej, można skorzystać z pomocy, ale pod warunkiem, że nie ogłosimy upadłości, tak, że ta działalność zostanie podtrzymana. Zakończenie tych programów może oznaczać i pewnie niestety będzie oznaczać taką nową rzeczywistość. My generalnie wkraczamy teraz w taki okres podsumowań tego całego roku 2020 i myślę, że powinniśmy się przygotować na to, że te dane niestety często będą podobnie gorzkie. No właśnie, nawiązując niejako do tego, co przed chwilą pani powiedziała, mówiliśmy w Wigilię właśnie, to był czwartek, spotkaliśmy się w Informatorze Ekonomicznym, mówiliśmy o tym, że tegoroczne, zeszłoroczne już święta będą skromniejsze. No i proszę, mimo otwarcia sklepów w szczycie sezonu świątecznego, ruch w centrach w grudniu spadł w ujęciu rocznym o 40%. To sporo. Sporo. W ekonomii ważną wartością zawsze jest punkt odniesienia. No i my mówimy tutaj o dużym spadku, bo odnosimy się do grudnia roku poprzedniego, czy też jeszcze wcześniejszego, a więc okresu no, prawdziwego święta handlu w galeriach, tak bywało wcześniej przed pandemią. Wyniki grudniowe z roku poprzedniego były wprawdzie lepsze od listopadowych, kiedy to część sklepów była zamknięta, no, ale nadal pozostawiały wiele do życzenia i wprawdzie rząd czynił starania, żeby podratować sytuację, bo pamiętajmy, że mieliśmy dodatkowe niedziele handlowe, ale tak naprawdę od kiedy wiadomo było, że czekają nas święta w tym małym gronie, tylko z najbliższymi, od wtedy moim zdaniem było jasne, że wyników poprzedniego roku w żaden sposób nie da się wybronić. Oczywiście część transakcji jako konsumenci przerzuciliśmy do internetu, ale na pewno nie było to przełożenie 1:1. No i pamiętajmy, że wciąż w galeriach mamy do czynienia z biznesami, które handlu w internecie nie prowadzą albo prowadzą tylko na ograniczoną skalę, więc nie są w stanie zrekompensować w ten sposób swoich zysków. Czyli kiedy sytuacja zacznie się poprawiać? Pewnie warto by się chwilę nad tym zastanowić. No na pewno nie w styczniu, skoro do połowy miesiąca galerie handlowe nadal działają w bardzo okrojonej skali. Myślę, że zanim na dobre wrócimy do poziomu z roku 2019, czy wcześniejszych, to minie bardzo dużo czasu. Również dlatego, o czym wielokrotnie też mówiliśmy w Informatorze, że no, pandemia była takim przyspieszonym kursem z internetowego życia, z internetowych zakupów. Tak. I myślę, że trwale zmieniła niektóre zwyczaje konsumentów i przyzwyczai część osób do takiego konsumowania przez internet, nie wymagającego w ogóle wychodzenia z domu. No to skoro wspomnieliśmy o internecie, skoro jesteśmy wciąż w temacie covidowym, to spójrzmy na rynek IT, a pandemia. Nadal okazuje się, że brakuje 50 tysięcy specjalistów na tym rynku. Tak, powtarzane są szacunki, które mówią o tym, że brakuje kilkudziesięciu tysięcy specjalistów w tej branży. Mówi się o 30, dziś wspominamy na łamach bankiera o 50 tysiącach. Branża IT generalnie okazała się również wrażliwa na kryzys, ten pandemiczny kryzys. Wprawdzie nie tak jak wspomniane usługi czy handel, no ale nie pozostawała bez wpływu. To może dziwić, no bo mówiliśmy o tym, że życie przeniosło nam się w 2020 roku na dobre do internetu, przyspieszyła cyfryzacja wielu usług i owszem, tak było, ale z drugiej strony pogorszyła się kondycja ekonomiczna tych firm, które były klientami dostawców usług IT. Oczywiście perspektywy dla tej branży są dalej bardziej optymistyczne niż dla wielu innych, dlatego że ten proces, który rozpoczął się w roku poprzednim, mówię o cyfryzacji usług, w tym roku na pewno będzie postępował, co oznacza większą ilość zamówień i nowe projekty. Praca wydaje się, bazując na raportach i analizach, które gruntownie przeglądaliśmy, praca czeka na razie nie na wszystkich. Najtrudniej o nią może być tym niedoświadczonym specjalistom z branży IT, tak zwanym juniorom, bo póki co firmy wykazują zainteresowanie no przede wszystkim konkretnymi kompetencjami, pozwalającymi też im przyspieszać ten proces świadczenia usług. Mm-hmm. No to na koniec, pani Malwino, według danych Światowej Organizacji Zdrowia w czasie pandemii statystyczny, i tutaj chcę to podkreślić, że statystyczny, obywatel przytył o 2 kilogramy. No i tak sobie myślę, to między innymi efekt chyba pracy zdalnej. Czy nie? Mówiliśmy o oszczędnościach, które Polacy poczynili w tym ostatnim roku w związku z pandemią, z tym, że pracowaliśmy i przebywaliśmy głównie w domach, i to były też ograniczone wydatki na aktywność fizyczną. W kontekście ferii, dajmy na to, przecież nie mamy wyjazdów na narty, czy uprawiamy, zakładam, mniej tej aktywności fizycznej. Zakładam, że to będzie miało też swoje konsekwencje ekonomiczne, ponieważ my rozmawiamy o ekonomii, to spodziewam się, że część tych oszczędności zostanie przekierowana w inną stronę, między innymi być może, niestety, również na ochronę zdrowia. Ja zachęcam do tego, żeby pamiętać, że pandemia wykształciła też nowe linie biznesowe i nawet jeżeli nie możemy fizycznie pojawiać się w siłowni, to część treningów przybiera formułę online i jak najbardziej jest do zrobienia w domu. Podobno dla chcącego nic trudnego, więc myślę, że wypada życzyć, żeby po prostu nam się chciało. To właśnie bardzo ważne, co pani powiedziała. Jeśli się nam będzie chciało, to nawet podczas pracy zdalnej ten wysiłek fizyczny będzie nam towarzyszył w takiej czy innej formie. Pani Malwino, dziękuję. To wszystko na dziś. Dziękuję, pozdrawiam. Państwu przypomnę, naszym gościem dzisiaj była Malwina Wrotniak, bankier.pl. Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia.